Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Jest 16. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy czwartek, 25 kwietnia. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Sejmowa większość przyjęła zmiany w prawie oświatowym. Uczniów do matury będzie mógł dopuszczać dyrektor szkoły. Za podwójne zabójstwo odpowie 19-letni mężczyzna, który spowodował pożar w kamienicy w Lęborku. Grozi mu nawet dożywocie. Rząd rezygnuje z wprowadzenia testu przedsiębiorcy. Za 235 posłów przeciw 168 nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm znowelizował prawo oświatowe, dając dyrektorom lub nauczycielom wyznaczonym przez organy nadzorujące szkołę prawo do wystawiania ocen końcowych uczniom ostatnich klas, liceów i techników. Jest to warunek, żeby przystąpić do matury. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgosiu, jak przebiegały prace nad tymi zmianami? Trzy czytania rządowego projektu odbyły się na sali plenarnej, bez odsyłania go do prac w sejmowych komisjach. W czasie tych prac do posłów dotarła informacja o zawieszeniu protestu nauczycieli, no ale tych prac nie przerwano. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk tłumaczył dlaczego. My proponujemy ustawę, którą jeśli uchwalimy, to każdy maturzysta będzie miał pewność, że będzie mógł 6 maja przystąpić do egzaminu dojrzałości. Podczas debaty poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki krytykował przygotowane przepisy oraz tempo prac parlamentarnych nad tymi zmianami. Zapowiedział też głosowanie przeciwko projektowi ustawy. Dzisiaj będziemy głosować przeciwko temu bobulowi, bo sami wiecie, że to jest bezprawie. Teraz ustawa trafi do Senatu, który rozpocznie swoje obrady o 19:00. W porządku obrad jest tylko jeden punkt dotyczący właśnie prawa oświatowego. Jeśli senatorowie nie wniosą poprawek, ustawa trafi do podpisu prezydenta. Małgorzata Naukowicz z Sejmu, dziękujemy za relację. Od soboty zawieszony zostaje strajk w szkołach. Poinformował o tym kilka godzin temu szef ZNP. Sławomir Broniarz tłumaczył, że taką decyzję podjęto w porozumieniu z uczniami i rodzicami, żeby m.in. nie utrudniać przeprowadzenia matur. Związkowcy rozpoczęli protest 8 kwietnia, a domagali się wzrostu płac wyższego niż ten proponowany przez rząd. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zarzut podwójnego zabójstwa postawiła prokuratura 19-latkowi podejrzanemu o podpalenie kamienicy w Lęborku na Pomorzu. Do tragicznych wydarzeń doszło w październiku. Ogień ogarnął budynek w nocy w mieszkaniach. Było wtedy 25 osób rannych. Została większość z nich. Dwoje nastolatków w wieku 13 i 16 lat zmarło. Za co odpowie przed sądem Maciej D. informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk. Podejrzanemu obecnie zarzuca się m.in. spowodowanie śmierci 2 osób, usiłowanie spowodowania śmierci kolejnych 4 osób, w tym spowodowanie ciężkich, lekkich obrażeń ciała u łącznie 8 osób, co wiąże się z uprzednim umyślnym spowodowaniem przez niego pożaru zagrażającym mieszkańcom całej kamienicy. Biegły z zakresu pożarnictwa ustalił, że pożar był skutkiem podpalenia szmat i plastikowych butelek w piwnicy budynku. Słupska prokuratura złożyła wniosek do sądu o dodatkowe badania psychiatryczne oskarżonego. Grozi mu 12 lat więzienia do dożywocia. 19-latek nie przyznał się do winy. Rząd rezygnuje z wprowadzenia testu przedsiębiorcy, informuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Pomysł forsowało Ministerstwo Finansów. Miała to być broń fiskusa przeciwko tym, którzy zakładając działalność gospodarczą uciekają przed wyższymi podatkami. Test miałby pozwolić określić, kto jest rzeczywiście przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Po analizach i dyskusji rząd zrezygnował z budzącego ogromne emocje projektu, tłumaczy minister Emilewicz. Takie jest postanowienie Rady Ministrów wczorajsze. Jednocześnie mamy wypracować na Radzie Dialogu Społecznego zasady egzekwowania dziś obowiązującego prawa, bo też zdajemy sobie sprawę, że kreatywny gen przedsiębiorcy polskiego czasami sprawia, że to samozatrudnienie jest pokusą. Minister Emilewicz dodała, że zamiast testu przedsiębiorcy rząd zdecydował się na negocjacje z pracodawcami, związkowcami, żeby uszczelnić system opierając się na istniejących przepisach. 4 dni spotkań z pisarzami, literackich premier, wieczorów z poezją czy kiermaszów książek. Rozpoczął się weekend księgarni kameralnych. W akcji bierze udział ponad 70 księgarni z całej Polski, które nie są zrzeszone w wielkich sieciach. Organizatorzy chcą pokazać plusy kupowania w takich małych księgarniach, które na świecie zaczynają przeżywać renesans. Jak podkreślają, pracują w nich często osoby, które od lat śledzą to, co dzieje się w literaturze i są w stanie szybko polecić klientom konkretną książkę, mówi Paulina Bandura, jedna z koordynatorek akcji. Chodzi o to, żeby w takiej skali właśnie ogólnopolskiej pokazać te małe księgarnie. Wiele z tych księgarni to są księgarnie, gdzie pracuje na przykład rodzina i na co dzień nie mają czasu organizować dodatkowych wydarzeń, ale weekend jest taką motywacją dla nich. A dla czytelników i dla osób, które są zainteresowane książkami, to jest sposób na pokazanie tych miejsc. Organizatorzy podkreślają, że w małych księgarniach o tym, co jest na półkach, decyduje człowiek, a nie przypadek czy polityka dystrybutora. W tym roku w akcji biorą udział m.in. księgarnie z Brzegu Dolnego, Bydgoszczy, Trójmiasta, Katowic, Krakowa, Krapkowic, Warszawy, Otwocka, Przemyśla czy Pułtuska. I w tym serwisie Trójki to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie w Krapkowicach. Szczerze Państwu powiem, wiem niewiele, ale może uda się sprawdzić. Powiem za to, że przeważająca część Europy nadal jest w zasięgu niżu z nad Atlantyku z układami frontów atmosferycznych. Jedynie Skandynawia, Europa Wschodnia i Południowa znajdują się pod wpływem wyżu z centrami nad Ukrainą i Morzem Białym. Pogodę w Polsce nadal kształtuje wspomniany niż. Z południowego zachodu i południa napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie wyniosło w południe 1003 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. Na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu dzisiaj możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Podlasiu, Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim do 24, a nawet miejscami 27, właściwie na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej tylko na Półwyspie Helskim, tam około 15 stopni i na Podhalu, tam około 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589, biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16.07. Zapraszamy do Trójki do 19. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji takie oto, między innymi, tematy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza strajk, a wśród rządzących polityków pojawia się podobno pomysł zwiększenia nauczycielskiego pensum. Jeżeli pójdą za tym naprawdę bardzo duże pieniądze, to w porządku. Ale musiałyby być to takie pieniądze, które spowodują, że świetni ludzie będą widzieli świetne miejsce dobrego zarobkowania w szkole. Mamy suszę. To poważny problem nie tylko dla rolników. Teraz te burze takie piaskowe, które były, ponieważ buraki są już zasiane, pola zostały przysłonięte warstwą tej ziemi. Nie wiem, jakie będą wschody, ale pewnie bardzo mocno zagrożone. Truskawka jest też w bardzo złej kondycji, plon będzie bardzo niski, aby nie powiedzieć, że go w ogóle nie będzie. Jak to jest u Państwa w regionie? Czekam na telefony i zdjęcia. zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki także o przerwach w dostawach rosyjskiej ropy do polskich rafinerii. Czy na stacjach zabraknie paliwa? Ciężkiej ropy z Rosji nie da się zastąpić każdą możliwą ropą. Mamy coraz więcej lekkiej ropy saudyjskiej, coraz więcej lekkiej ropy amerykańskiej. Są próbowane dostawy z Nigerii i z innych kierunków. Zobaczymy, do jakiego stopnia będziemy w stanie zrezygnować z ropy z Rosji. Przed 17 opowiemy też o mieście, w którym za bilet do autobusu można zapłacić plastikową butelką oraz o innych samorządowych pomysłach na recykling odpadów. Podchodzimy, wrzucamy butelkę. Bardzo prosta idea. W sklepie, jeżeli to oczywiście wejdzie w życie, płacimy kaucję. Ja proponuję, żeby to było 10 groszy i tą kaucję dostajemy z powrotem. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Już od jutra za każde wydane 500 zł w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ale tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto.

Zapraszamy do Trójki. Maturzyści odetchną z ulgą, a specjalna ustawa maturalna, którą przygotował rząd, nie będzie prawdopodobnie w ogóle potrzebna. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza strajk od najbliższej soboty, a jutro ma ruszyć okrągły stół. Z doniesień medialnych wynika, że rząd ma także kolejne propozycje dla nauczycieli. W studiu Kuba Witkowski, witaj. Dzień dobry. Powiedz proszę, co wiemy na temat tych propozycji, no i czy one w ogóle mają jakiś związek z zawieszeniem strajku? Raczej nie. Chodzi tu o matury, które tuż, a wokół ich organizacji i przebiegu zrobiło się spore zamieszanie. Istniała bowiem groźba, że z powodu strajku maturzyści nie będą do egzaminów dopuszczani. Dziś Sławomir Broniarz, szef ZNP, ogłosił, że w sobotę strajk zostanie zawieszony. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do zakończenia nauki. Ale powtarzam, zawieszamy, ale nie kończymy tego protestu. Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony. Mimo to rząd nie zamierza rezygnować z procedowania w Sejmie przepisów, które na wypadek blokowania matur miałyby umożliwić przeprowadzenie egzaminu. Wydaje się, że pad w rozmowach na linii rząd strajkujący pogłębia się. ZNP wciąż nie zamierza brać udziału w jutrzejszym okrągłym stole. Dziś w imieniu rządu zaproszenie do rozmów ponowił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i pokazywał wysłane do związkowców zaproszenia. Tutaj przykład pisma do Związku Nauczycielstwa Polskiego, imiennie do pana prezesa Broniarza. A według dziennika Gazety Prawnej podczas jutrzejszego spotkania mogą paść konkretne propozycje ze strony rządzących. Chodzi między innymi o powrót do wcześniejszej emerytury i dobrowolny wybór czasu pracy. Nauczyciel miałby decydować: 18-godzinne standardowe pensum, czy może większe 24-godzinne, za którym poszłyby także większe pieniądze. A doniesienia Gazety w salonie politycznym Trójki pytała dziś Beata Michniewicz, członek rządu, minister Elżbieta Rafalska odpowiedziała. To takie wiosenne, medialne jaskółki. Ja nie znam tej propozycji. Jutro jest okrągły, oświatowy, edukacyjny stół i za chwileczkę dowiemy się więcej. Załóżmy jednak, że rząd taką propozycję złoży. Co o tym sądzą sami zainteresowani? Dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, nie mówi nie. Jeżeli pójdą za tym naprawdę bardzo duże pieniądze, to w porządku. Ale musiałyby być to takie pieniądze, które spowodują, że świetni ludzie będą widzieli świetne miejsce dobrego zarobkowania w szkole. Jeżeli natomiast nie pójdą za tym bardzo duże pieniądze, to jest to widok szkoły gorszej niż jest ona w tej chwili. Dlaczego? Bo już dziś brakuje pracy dla nauczycieli, mówi Judyta Rudnicka, nauczycielka języka angielskiego. Nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek zdecyduje się na pensum 24-godzinne, ponieważ zwyczajnie w szkołach brakuje na to godzin. W naszej szkole fizyk, chemik, geograf mają 14-15 godzin na całą szkołę. To jest szkoła w Warszawie. Szkoły wiejskie takich godzin będą miały 10, 8. To oznacza, że żeby mieć 18 godzin pełen etat, to oni muszą podróżować po 3-4 szkołach czasami. Przy 24-godzinnym pensum nie ma na to szans. A to oznaczałoby po prostu zwolnienia i to kosztem najlepszych nauczycieli, stwierdza Danuta Kozakiewicz. Jeżeli będę miała do wyboru nauczyciela, który nie ma innych źródeł utrzymania poza tą pracą tutaj u mnie, a nauczyciela, który może już przejść na emeryturę, czy na świadczenie kompensacyjne, czy na tak zwaną wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 przy tablicy, to wybiorę jednak tego do zwolnienia, który będzie już miał możliwość utrzymywania się z innych źródeł. Czyli nauczyciela doświadczonego, który jeśli jest dobry, powinien zostać i kształtować także tych młodszych, którzy mają chęć i zapał do pracy, ale muszą się jeszcze wiele nauczyć. Druga rzecz to rzeczywisty czas, jaki uczący poświęca na pracę w szkole. Pensum to nie wszystko, mówi Judyta Rudnicka. Jeśli 18 godzin sprawia, że ja pracuję 40 godzin w tygodniu, to 24 godziny dołożą mi kilka dodatkowych godzin w tygodniu. To nie są lekcje, do których ja nagle przyjdę nieprzygotowana. A jak mówi Lidia Jastrzębska z redakcji Perspektywy, propozycja podniesienia pensum to jednak za mało, żeby rozwiązać problemy oświaty. Ona by wnosiła realnie coś do zmian w edukacji, ale jako piąta, szósta, siódma propozycja dla nauczycieli. Bo być może, że część osób by z tego skorzystało. Natomiast nie dzisiaj, nie w takiej sytuacji. Dyskusji o zmianie edukacji nie zaczyna się od środka. Oby więc jutrzejsza oferta rządu była czymś więcej niż to, o czym pisze dziennik Gazeta Prawna. Bez kompleksowych zmian, a takie głosy słychać z różnych stron, problemów polskiej edukacji nie da się rozwiązać. Kuba Witkowski przygotował dla Państwa tę relację. Bardzo dziękuję, Kuba. Szereg opinii. Jestem ciekaw także, co Państwo o tych najnowszych propozycjach sądzą. No i o zawieszeniu strajku. 227371335 zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Wydaje mi się, że jeśli chcemy, żeby nasze dzieciaki były w fajnej szkole, fajnie uczone, to trzeba tak zrobić, żeby tam byli fajni nauczyciele, a żeby tam byli fajni nauczyciele, to trzeba im dobrze zapłacić, tych fajnych nagradzać i robić jakąś selekcję, a na razie nie idzie to w tą stronę i boję się, że będzie wylane dziecko z kąpielą, jeśli rząd się troszkę nie otrząśnie, bo żeby nie ogłosili, że jest sukces i tak dalej, bo nie jest sukces, problem pozostał. 227 trójek, bardzo dziękuję za tę opinię, czekam na więcej telefonów. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 16. Sytuacja jest poważna. Mamy suszę, którą odczuwają m.in. rolnicy i leśnicy. Jedynym ratunkiem jest deszcz, którego nie ma od tygodni. Od początku roku na terenie lasów państwowych wybuchło ponad 3000 pożarów, czyli 2 razy więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówiła w Polskim Radiu wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Ściółka jest jeszcze bardziej sucha niż pieprz. Jest jeszcze większe ryzyko. Deficyt wody, deficyt deszczu prowadzi do niestety katastrofalnych sytuacji. No u nas powiat łowicki to jest stricte rolnicze. Jak u pani to wygląda? Na mojej gminie akurat też są producenci buraków cukrowych. Beata Miazek, wójt gminy Kiernozia w powiecie łowickim. Teraz te burze takie piaskowe, które były, ponieważ buraki są już zasiane, więc pola zostały przysłonięte warstwą tej ziemi. Nie wiem, jakie będą wschody, ale pewnie bardzo mocno zagrożone, ponieważ jest to zagłębie takie mleczne u nas. Bardzo dużo kukurydzy i na kiszonkę, i na ziarno. I też te wschody będą mocno utrudnione, jeśli deszcze nie popadają. Zboża o zimę nie są w dobrej kondycji. Pan ma dużo sadów tam u siebie. W tej chwili zaczynają sady kwitnąć. Krzysztof Tworek, wójt gminy Obrazów koło Sandomierza. No to może spowodować, że bardzo mało się zawiąże. W tej chwili trzeba powiedzieć, że kwitnie, nikt nie wie, jakie będą efekty. Sucho de facto w ostatnim czasie spadło jakieś 7 mm. całej Polsce niedobór opadów obserwujemy już od dłuższego czasu. Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW. Analizując ostatni miesiąc, czyli kwiecień, to tak naprawdę w całej Polsce mamy niedobór opadów. 0,2, 1 do 5 mm w województwie śląskim, województwie wielkopolskim, lubuskim, część województwa świętokrzyskiego. I jest odzwierciedlenie w rzekach, ponieważ właśnie w tych województwach obserwujemy przepływ w rzekach poniżej tak zwanego średniego niskiego przepływu, a to są pierwsze znamiona już suszy hydrologicznej. Susza wpływa też na sektor energetyczny. Niski stan wód w rzekach, zwłaszcza jeżeli będzie połączony z wysoką temperaturą wody, może oznaczać, że elektrownie nie będą w stanie produkować tyle energii, ile powinny. Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie. Elektrownie węglowe muszą chłodzić się poprzez wymianę wody z rzekami czy jeziorami. I kiedy jest mało wody, to nie są w stanie zrzucać więcej tej gorącej wody z produkcji energii, bo groziłoby to katastrofą ekologiczną. Wobec tego ograniczają produkcję. Taką sytuację mieliśmy na przykład w 2015 roku, kiedy doszło do ogłoszenia 20 stopnia zasilania i trzeba było ograniczyć produkcję energii elektrycznej. Trzeba pamiętać, że susza także ogranicza ilość produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, które dostarczają także istotną część polskiego miksu energetycznego. W naszej gminie jest problem z wodą. Jeśli ktoś chce nawadniać, musi mieć własną studnię. Problem też jest u nas taki, że ciężko się dowiercić do wody. Nasza średnia gospodarstwa jest około 5-6 hektarów i to są też kolosalne koszty. W związku z powyższym niewielu stać, żeby nawadniać, a przede wszystkim, żeby znaleźć tą wodę. Truskawka jest też w bardzo złej kondycji. Ona po prostu też potrzebuje wody. Zbiory będą na pewno i plon będzie bardzo niski, aby nie powiedzieć, że go w ogóle nie będzie. W najbliższych dniach spodziewamy się opady deszczu, jednakże to nie poprawi sytuacji hydrologicznej, ponieważ tego deszczu będzie zdecydowanie za mało. Trzeba by było odbudować stany wód gruntowych. Takiego deszczu przydałoby się około 3 tygodni, miesiąca, stałego, codziennego, po około 10-15 mm, to dopiero wtedy sytuacja by się poprawiła. Deszcz dopiero w sobotę, padać będzie także w niedzielę, ale proszę Państwa, nie będą to takie opady, jakich mówił pan hydrolog. Te informacje zebrała dla Państwa Izabela Woźniak. Proszę dać znać, jak ta sytuacja wygląda w Państwa regionie. 227 trójek. Nela Koteluk w programie Trzecim Polskiego Radia. Za 3 sekundy minie 16:30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Janek. Głosami Zjednoczonej Prawicy Sejm znowelizował prawo oświatowe dotyczące klasyfikacji maturzystów. Zgodnie z ustawą, jeśli Rada Pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Do tej pory w części szkół rady klasyfikacyjne się nie odbyły z powodu strajku nauczycieli. Dziś ZNP podało, że w sobotę zawiesi protest. Wiceminister obrony Sri Lanki podał się do dymisji w reakcji na ostatnie zamachy na kościoły i hotele, w których zginęło ponad 300 osób. Wiceszef resortu powiedział, że choć po jego stronie nie doszło do zaniedbań, bierze odpowiedzialność za wadliwe działanie instytucji, które mu podlegały. Ustępujący minister zapewniał też, że służby reagowały aktywnie na doniesienia o możliwym zamachu. Już po atakach pojawiły się informacje o tym, że wskutek sporu między prezydentem a premierem kraju ten drugi nie miał dostępu do raportów wywiadowczych i nie wiedział, że policja ostrzegała przed atakiem. Ministerstwo Finansów przypomina, zostało jeszcze 5 dni, by rozliczyć PIT. Resort podkreśla, że można to zrobić, korzystając z usługi Twój e-PIT lub w inny sposób, na przykład poprzez e-deklarację albo papierowo. Wszelkie informacje dotyczące rozliczenia można znaleźć na stronie podatki.gov.pl. Mówiłem, że sprawdzę i wcale, proszę Państwa, sprawdzać nie musiałem, bo pan Michał na posterunku, jeśli chodzi o pogodę w Krapkowicach. 27 stopni dzisiaj, słońce, niebo bez chmurki. Bardzo dziękuję, panie Michale, także pozdrawiam, ale sprawdziłem, jak to będzie jutro. Jutro to nawet, szanowni mieszkańcy Krapkowic, nawet odrobinę cieplej, powyżej 27 stopni. W nocy dzisiaj w pasie nadmorskim oraz na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy miejscami słabe opady deszczu, początkowo tej nocy możliwe także burze. Temperatura od 9 w kotlinach górskich do 13 na południu i w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny Media. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup Kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do 4 maja pieluchy Pampers 79,99 za opakowanie. A środki do prania bryza 22,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Kafelków nie starczyło, tych białych. Skoczę do hurtowni, będzie szybciej. Narzędzia chłopaki spakują, fakturę ogarnę wieczorem. A, jeszcze to nowe zlecenie. Dobra, już zapisuję adres. Chwileczkę. Zapisz coś jeszcze w kalendarzu. Zarezerwuj czas od 15 do 27 kwietnia. Na Dni Profesjonalistów w salonach Fiat Professional. Czekają na Ciebie auta z rocznika 2018. Z rabatami do 30 tysięcy złotych. Równie profesjonalne jak ty. I dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze a propos pogody, pan Jakub pisze na zd@polskieradio.pl. U mnie zielono dookoła i deszczu w nadmiarze. Pozdrowienia z Irlandii. My także pozdrawiamy, panie Kubo. Bardzo dziękuję za mail. No i bardzo państwu dziękuję za wszystkie telefony. Chciałbym powiedzieć, że nie popieram tego strajku jako rodzic. Mam pytanie do nauczycieli, dlaczego wybrali taki termin strajku, a nie na przykład termin wakacyjny. Nauczyciele mówią, że strajkują dla dzieci. Nie dla klasy, tylko dla dzieci. Dlaczego nie wybrali formy strajku w wakacje, kiedy mieli 2 miesiące na to? Jeżeli pensum zostanie podniesione do 24 godzin, to znaczy, że co czwartego nauczyciela można będzie zwolnić. Jeżeli co czwarty nauczyciel zarabia 3000 zł i zostanie zwolniony,

W związku z czasowym wstrzymaniem dostaw ropy naftowej typu REBCO systemem rurociągów tranzytowych Przyjaźń do zakładu produkcyjnego w Płocku informujemy, że dostawy na stację paliw PKN Orlen są niezmienne. Dodatkowo koncern dysponuje zapasami surowca w ilości wystarczającej do kontynuowania produkcji. Przyczyną tej decyzji jest fakt, że ropa Jakub Wiech z portalu energetyka24.com dostarczana do Polski z Rosji poprzez system rurociągów Przyjaźń jest zanieczyszczona chlorkami organicznymi. Poziom zanieczyszczenia może spowodować fizyczne uszkodzenia instalacji rafineryjnych. Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy grupy Lotos SA. Dlatego podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu odbioru ropy. Wstrzymano odbiór zanieczyszczonej ropy w punkcie Adamowo. To jest na granicy polsko-białoruskiej. Sytuacja nie ma żadnego wpływu na dostępność ani jakość paliw sprzedawanych na stacji sieci grupy Lotos. Spełniają one wszystkie wymogi i najważniejsze, standardy jakościowe. Co to oznacza dla kierowców? Jesteśmy daleko od tego momentu, w którym zabraknie ropy w Polsce. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Do tego dochodzą jeszcze alternatywne źródła dostaw, jak na przykład przez Naftoport w Gdańsku, więc kierowcy nie odczują tego problemu. Na pewno odczuje go Transneft, rosyjska firma odpowiedzialna za przesył ropy, której winą jest obecny problem z jakością ropy. Każdy dzień oznacza coraz większe odszkodowania, które będzie musiała zapłacić. Możemy się obejść bez ropy dostarczanej tą drogą? No, oczywiście Rosja dominuje jako dostawca ropy naftowej do Polski, natomiast nie jest to już jedyny dostawca. Między innymi Orlen doprowadził do tego, że połowa ropy, którą przerabia, nie pochodzi już z kierunku wschodniego. Być może ten proces będzie dało się przyspieszyć, jeżeli mieszankę rosyjską REBCO, czyli tą, która w tym momencie została zanieczyszczona, uda się zastąpić innymi źródłami. Bardzo ciekawym kierunkiem w tym kontekście jest na przykład Iran, ale ze względu na sankcje amerykańskie na razie nie możemy z niego skorzystać. Pytanie, czy nie będzie drożej? Właśnie jeżeli chodzi o surowce energetyczne, które są dostarczane przez Rosję, ta zależność, która powinna być taka prosta i geograficznie, teoretycznie, ekonomicznie jest taka prosta, nie zawsze ma miejsce. Warto wskazać tutaj właśnie przykład gazu, kiedy to Polska jest zmuszona na mocy kontraktu gazowego z 2010 roku do kupowania gazu z Rosji drożej niż Niemcy, które przecież leżą geograficznie dalej, więc koszty tłoczenia gazu do Niemiec powinny być wyższe, więc i cena dla odbiorcy niemieckiego powinna być wyższa, a tymczasem jest niższa. A możemy się, no jeśli nie uniezależnić całkowicie, to może jakoś zminimalizować ten pobór ropy ze strony rosyjskiej? Są pewne ograniczenia, ponieważ do specyficznych procesów technologicznych na terenie rafinerii potrzebna jest określona mieszanka. Ciężkiej ropy z Rosji nie da się zastąpić każdą możliwą ropą. Mamy coraz więcej lekkiej ropy saudyjskiej, coraz więcej lekkiej ropy amerykańskiej. Są próbowane dostawy z Nigerii i z innych kierunków. Zobaczymy, do jakiego stopnia będziemy w stanie zrezygnować z ropy z Rosji, ale też nie o to chodzi, żeby całkowicie porzucić ten kierunek. Jeśli oferta rosyjska będzie dobra i pewna, bez takich incydentów jak ten, no to czemu by z niej nie skorzystać? A o to, czy Polska jest definitywnie zależna od rosyjskiej ropy, pytał Mariusz Krzemiński. To jeszcze raz, proszę Państwa, uspokajamy w ślad za tymi kluczowymi polskimi koncernami naftowymi. PKN Orlen przede wszystkim, ale także Lotos uspokajają. Być może dostawy hurtowe są na razie pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o stacje paliw, to spokojnie, paliwa nie powinno zabraknąć. Tematycznie w Trójce Audioslave już teraz 17 minut do 17. stokroć dziękuję za Audio Slave. Bardzo, bardzo. Bardzo proszę, to była także wielka przyjemność dla mnie. Nieśmiertelny Chris Cornell. No i ta maszynka od Rage'ów. 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Samorządy w Polsce ostatnio prześcigają się wręcz w pomysłach na ekorewolucję. Po Wałbrzychu, który od 1 maja rezygnuje z plastiku w urzędzie, burmistrz Wojkowic proponuje w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej połączyć recykling plastikowych butelek z transportem publicznym. Biletomaty, w których walutą będą butelki plastikowe. To jeden z pomysłów burmistrza Wojkowic, Tomasza Szczerby, na metropolię bez plastiku. Maszyny miałyby stanąć na przystankach autobusowych czy pętlach przesiadkowych całej metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Jak mówi burmistrz, proces ekologicznych zmian trzeba jednak zacząć od siebie. Przede wszystkim od słów do czynów. Dzisiaj już w moim gabinecie woda jest spożywana za pomocą słomki ze słomy. Natomiast przechodząc do konkretów, jest to kwestia zakupu 41 automatów do recyklingu butelek. Też przy okazji kilku kierowców zapytało w ogóle, czy oni mają wozić butelki w tych autobusach. Oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby postawić maszynę, która będzie przyjmowała te butelki i jednocześnie będzie nabijała impulsy na kartę, która będzie podstawą do tego, żeby na przykład korzystać z komunikacji miejskiej. Jak dodaje burmistrz Szczerba, biletomaty na butelki można już spotkać w kilku miastach na świecie. Mamy Pekin, gdzie jest specjalny biletomat na stacjach metra, który przyjmuje właśnie plastikowe butelki jako środek płatności. W indonezyjskim mieście Surabaya autobusy przyjmują plastikowe butelki zamiast gotówki. W Stambule można odpady wymienić na kredyt na karcie miejskiej. I wreszcie w Sydney mieszkańcy, którzy poddają butelki plastikowe recyklingowe, otrzymują nagrody, są to bilety do kina lub też oczywiście bilety autobusowe. Ekologiczny trend dotarł również do Krakowa. Tam w Urzędzie Miasta stanął pierwszy w Polsce automat na plastikowe butelki na drobne. Za każde wrzucone opakowanie można dostać 10 groszy, wyjaśnia Łukasz Wantuch, radny miasta Krakowa. Pierwsza w Polsce maszyna do skupowania butelek za gotówkę. Podchodzimy, wrzucamy butelkę, dostajemy pieniądze. Bardzo prosta idea. W sklepie, jeżeli to oczywiście wejdzie w życie, płacimy kaucję. Ja proponuję, żeby to było 10 groszy i tą kaucję dostajemy z powrotem. To nie chodzi o to, żeby tą butelkę ponownie wykorzystać. To nie jest butelka wielokrotnego użytku. Chodzi o to, żeby ta butelka po prostu trafiła do właściwego pojemnika. Butelkomat to bardzo prosta maszyna w użyciu, jednak ma swoje wymagania. Automat przyjmuje tylko i wyłącznie butelki PET. Płynu nie powinno być w butelce. Butelka też nie powinna być zgnieciona z uwagi na to, że urządzenie rozpoznaje po kodzie kreskowym i kształcie. To jest podstawowa instrukcja. Butelka niezgnieciona i kod kreskowy czytelny. Wyjaśniał Marcin Rejman, prezes firmy dystrybuującej automaty do butelek. Również Wrocław wprowadza ekorewolucję. Wczoraj wystartował program Wrocław nie marnuje. Władze miasta zapowiadają rezygnację z plastiku i namawiają do dzielenia się nadwyżką pokarmu z potrzebującymi. Miasto będzie też namawiać do picia kranówki, mówi wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada. Będziemy oznaczać różne restauracje, puby, kawiarnie wrocławskie, które będą stosowały zasady zero waste. Począwszy od stosowania takich choćby kubków biodegradowalnych, wielokrotnego użytku, czy właśnie podawania dobrej jakości wrocławską wodę. Tak zwana wrocławska kranówka w tych restauracjach będzie podawana oczywiście za darmo. W ramach programu planowany jest również szereg akcji edukacyjnych, wyjaśnia Sylwia Majcher, ekspertka Zero Waste, ambasadorka akcji Wrocław nie marnuje. Będą specjalne lekcje w szkołach od września, na których eksperci będą uczyli dzieci, jak nie marnować zasobów, które dostajemy. Po raz pierwszy w historii maratonu biegacze pobiegną z kubkami nie plastikowymi, a biodegradowalnymi. Do trendu bez plastiku dołączyły też m.in. Legnica i Mrągowo. Czyli można, prawda? A nawet trzeba, biorąc pod uwagę stan klimatu, jaki mamy i to, jak to się w najbliższych latach według naukowców będzie zmieniało. Przypomnę, że zakaz obrotu 10 produktami plastikowymi jednorazowego użytku od 2021 roku po prostu wymusi na nas dyrektywa unijna. O ekotrend w samorządach pytała Paulina Kozion. Ja pytam państwa, co państwo na to, czy państwo takie ekologiczne rozwiązania gdzieś u siebie w domach, no w gospodarstwach domowych wprowadzają, bo chyba od siebie przede wszystkim należałoby zacząć. Państwo telefonują także w sprawie strajku nauczycieli. Chyba jak każdy spotkałem na swojej drodze wielu nauczycieli. Nauczycieli bardzo dobrych, ale i tych, no nazwijmy to wprost, marnych, którym zależało tylko tyle, żeby odrobić swoje i do domu. I teraz pytanie, dlaczego jedni i drudzy mają zarabiać tyle samo? 22,7 trójek, w trójce już teraz Andrzej Zaucha. Śmiejesz z moich marzeń, chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurach łażę. Najdalej uciec chcę.